Hogeita irugarren ekorrika aurkeztu berri dute, eta arro herri, izanen da leloa, herria arro dagoelako. Iparraldeko korrikatik eta aekatik Katxina Aran, egunon. Bai, egunon. Beraz, herria arro dago. Bai, biziki arro gira azkenean aurkeztea aurtengo hogeita irugarren korrika, eta espero dugu jendetsua izanen dela. Beti izaten da misterioa, nondik hasiko da, non bukatuko da? Komunikatu duzue, Irundik abiatuko da, martxoaren 14an, eta 10 egun berantago bukatuko da Baionan, martxoaren 24an. Bi hitzordu horietan, egun osoko egitaragua izanen da, eta tartean, kilometroak, harata ona. Bai, hori da, 2500 bat kilometro ginen ditu korrikak Euskal Herri guztian, eta azkenean Baionan bukatzeko, beraz esperantza handiarekin gira, eta biziki konten gira iparraldean bukatzea. Spota erakutsi duzue, bilbidea eta kantua, oraindik zain egongo gara. Bai, hori da, gaur atera da spota, mezua eta irudegitegia, eta biziki konten gira hortaz, spota biziki edera da, eta kantuaren zat itxen beharko da ino hilabete bat pixkat berantago, eta ibilbidearen zat hori urtak hilan aurkeztuko dugu. Arro herri da leloa, eta omenduak aldiz azterketak euskaraz. Hori bai dela kolektibo horretaz arro egoteko modukoa. Bai, hori da, biziki konten gira urtengo omenduak azterketak euskarazko kolektiboa izaitea, azkenean 35 urte irauten duen borroka horrek oihartzun bat ukan dezan hegoaldean, eta euskararen ofizialtasunarekin bat egiten duen borroka baita, biziki konten gira iparraldeko batzuk izaitea omenduak ere, eta sustengoa erakusten dugu. Egia da, Euskal Herria bat da, korrika bat da, baina euskarak egoera biziki ezberdina bizi du bidasoaren alde batean zein bestean. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan ofiziala da, Nafarroan hiru eremutan banatuta dago legealdetik, eta Lapurdin, Xiberon eta Baxi Nafarroan aldiz kasik balore simbolikoa besterik ez du. Ze garrantzia ematen diozu zuek azken batean azterketak euskaraz omentzeari, belaunaldia nintzen borroka dago hor gibelean? Bai, guretzat jadanik pertsonalki ajotasun bat da ere korrikarentzat lan egitea, beti izan baita hori euskararen alde egiten den ekimen jendetsuena eta bizki dejadelako, beraz beraz, hortan ajotasuna da, eta gero, erakusten du jendeak nahi duela euskaraz bizi, jendea mugitzen dela euskara ofiziala izaiteko, eta bai, ez ditugu denek euskaraz aukera berdinak. Hori da, baina hor gira, eta gure bizian hor da euskara ere, beraz, ajotasuna zari gira denak euskaraz, eta pentsatzen dut oraingo prentsa aurrekoan untsa argiki hori adierazia izan dela ere. Izanen da Euskal Herrian, zoritxarrez bat baina gehiago, badakiena, Lapurden, Xiberuan zein Nafarroan, 18 urte egin arte euskaraz ikasten aldena, sehaskari esker, ikastori esker guztia, baina gero ez duena ideiarik ere, ze motatako edo ze gixatako azterketak pasa behar ditugun, eta nola pasa behar ditugun hizkuntza arrotz batean. Zuk esan duzu ez, aukera da ere Euskal Herri osoak jakiteko, sehaskan ikasi dugunok eta ikasten ari direnek, zenbat oztopo gainditu behar dituzten. Bai, hori da, borroka azkaja da, eta urtero ikasle horiek edo gu izan giren ikasleek olako borroka bat egitea eta gure azterketak euskaraz pasatzearen autua egitea ez dela edozein autu ere, erakustea hori eskualegi edo hegoaldeko eskualdunei biziki marka edera dela atxamaiten dut, eta aurtengo omenduak horiek izaitea edo gu izaitea bide batez ere biziki azkar atxamaiten dut. Azpimarratu duzue euskaldunok badugula ardura noski euskararen erabileran, transmisioan, baina hizkuntza politika ainitzez ausartagoak eskatu dizkiezue instituzioei. Gure eremu txikira jarrita begira, euskararen erakunde publikoa sartzen da tartean. Zein dira aldarrikapenak, zer gehiago eskatu dezakegu egiten denaz gain? Ba, hori da galdera, hori da denen artean pentsatu behar duguna. Jadanik gure artean euskara naturalago izaitea eta etxean, bai ikasketetan, bai lanean eta kajikan ofiziala edo normaltasun batean aritzea hori bai aldarri bat dela eta gero instituzioek haien lana egin dezatela. Guk nahi dugu euskaraz bizi eta ez da... Ez, normala izan behar guritzatik. Beraz, ibilbidea, hilabete batzuk barru jakingo dugu, baina aurten korrika kulturala erabat eraldatuta dator, ez da Usaiako korrika kulturala izanen? Bai, bo, atxikitzen du alaire korrika kulturalaren sasoialdia, janai du horrengo aurkezpenetik goiti abiatzen dela korrika kulturala, eta hori korrika arte, martxo arte. Beraz, joan den urtean korrikak beka bat eman zuen plantan, eta hortik badon ikusgarriak irabazi zuen beka hori, eta aurtengo korrika kulturalaren ikusgarri nagusia izanen da. Beraz, aurkezpenan ezan den bezala, benduaren lehenan izanen da estrena heldia, eta ondotik Euskalegiko soko hainitzetan ikusten alko dena. Gulanean ari gira ipajaldean ere, ipajaldera ekajarazteko ikusgarri hori, beraz, espero dugu jendea ere hurbilduko dela, eta gero korrika kulturalaren bahne badira gau eskolek antolatzen dituzten hainbat ekimen, orduan, egon adi, segi gaitzazue sare sozialetan eta hurbildu. Katina, badakit askorik ezingo diguzula erran, baina zer da badon, zer dago gibelean? Badon, denetzat pixkat misteriotsua izan da, zenta irabazi eta gero urte bat edo urte bat erdiko sorkuntza fasean izan dira. Orduan, egia da ikusi arte ezakigula argiki zer izanen den, baina badakiguna da opera post-dramatiko bat dela. Eta disiplina hainitzetako ikusgarria. Dantza, antzerkia, bideogintza eta musika nahasiko dituzte, euskaraz izanen da, biztan dena. Eta orduan ara, sorpresa, baina hori izanen da. Beraz, Irunen hasiko da martxoaren 14ean eta martxoaren 24ean Baionan bukatu. Pentsatzen du laguntzaile sare handi bat, jarri beharko duzuela martxan, batetik iparraldeko kilometroentzat eta bestetik azken egunarentzat. Deialdirik edo zabalduko duzu, Bolondresentzat? Bai, pentsatzen dut oino lanean ari gira buru belagi eta lehenik lanean arituko gira bai, batez ere aekakideekin eta gau eskoletako irakasle bai ikasleekin, baina sarea zabaldu beharko dela hori segur da hainitz jende espero dugulako eta hortik denen artean egiteko pesta edeja bai honan, orduan ere egon adi eta mezua pasaraz. Mila esker, Katina, zorionak eta animo lanerako. Bai, mila esker zuri.